สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านค่ะเรากลับมาพบกันในรายการธรรมรับอรุณช่วงธรรมสักกะฉาเหมือนเช่นเคยนะคะทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยค่ะแล้วก็ทาง Facebook Fanpage ของวัดป่าดอนหายโศกรวมทั้งpiothama.com ของทางวัดป่าดอนหายโศกด้วยพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนแห่งวัดป่าดอนหายโศกซึ่งท่านก็เป็นองค์พระอาจารย์ผู้อำนวยการศูนย์ปฏิบัติธรรมของวัดป่าดอนไฮโซกเป็นองค์โปอาปาถกหรือผู้จัดรายการประจำของรายการธรรมรับรุณติดต่อกันมาเป็นปีที่9แล้วท่านขณะนี้ก็พร้อมอยู่แล้วที่กุฏิของท่านที่วัดป่าดอนไฮโซกที่อำเภอหนองหานจังหวัดอุบลจังหวัดอุดรธานีนะคะที่จะมาสนทนาพูดคุยในเช้าวันนี้ซึ่งเป็นเช้าวันอาทิตย์ที่16มิถุนายนปีพุทธศักราช2562กันแล้วค่ะวันนี้เป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน7ปีกุลนะคะก็นำมากราบนมัสการพระอาจารย์กันเลยดีกว่าค่ะกราบนมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เชิญพรเชิญพร สาธุพบกันวันอาทิตย์เป็นช่วงของการตามใจท่านตอบปัญหานะเจ้าค่ะ ก็จะนำคำถามที่ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังในช่วงรอบสัปดาห์ที่ผ่านมาหรือว่าคำถามประเด็นเรื่องนั้นนี้เรามาพูดคุยกันโดยท่านผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะติดต่อกับทางรายการได้โดยส่งเป็นจดหมายหรือว่าไปรษณียบัตรมาที่วัดป่าดอนหายโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนหายโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีรหัสไปรษณีย์41130อันนี้คือวิธีการใช้จดหมายก็ได้หรือว่าจะเขียนเป็นข้อความโดยไปที่เว็บไซต์ piothama.com หรือว่าที่ Facebook Fanpage ในทาง Inbox หรือว่า Direct Message ก็ได้เหมือนกันโดยเมื่อท่านผู้ฟังติดต่อมาทางรายการแล้วอรรถภาพได้รับข้อความได้รับจดหมายก็จะนำมาอ่านทำความเข้าใจบางประเด็นที่มันเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องไปในโปรแกรมอื่นๆตอนอื่นๆบางทีอาจจะเอาไปคุยกันในตอนนั้นเลยจะบางทีถ้าถามเกี่ยวกับพระสูตรมากบางทีก็จะเอาพระสูตรมาอ่านให้ฟังเลยในช่วงของครั้งพระสูตรบางทีก็จะมาถ้าถามเกี่ยวกับเรื่องการปฏิบัติบางทีก็จะไปพูดในเรื่องหัวข้อเรื่องการปฏิบัติเลยทีนี้ถ้าเป็นคำถามอื่นๆทั่วๆไปก็จะนำมาคุยกับคุณเตือนใจนี่แหละในช่วงของวันอาทิตย ์ ที่เรียกว่าตามใจท่านในการที่ท่านผู้ชมผู้ฟังเนี่ยสามารถที่จะเขียนถามไม่ว่าจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำสอนของพระพุทธเจ้าจุดไหนจุดไหนจุดนี้เป็นยังไงหัวข้อยังไงเรื่องเกี่ยวกับพุทธประวัติหรือว่าการจะนำธรรมะจุดใดจุดหนึ่งไปใช้งานฟังจุดไหนไม่เข้าใจว่ายังไงเอามาพูดคุยกันได้ในช่วงตามใจท่านนี้ทุกวันอาทิตย์เดือนปัด เจ้าค่ะก็เรียกว่าถ้าตามรับฟังรายการธรรมรับรุณของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์แล้วก็ใน7วันนี้ก็จะมีเรื่องน่าสนใจไม่ซ้ำกันเลยนะเจ้าค่ะรับรองว่าไม่เบื่อนะเจ้าค่ะเจ้าค่ะก็วันนี้พระอาจารย์เมตตาที่จะเลือกคำถามมาตอบในรายการซึ่งโยมก็เชื่อมั่นว่าท่านผู้ฟังทางบ้านที่ตามรับฟังกันเป็นประจำนี้ก็เฝ้ารอคอยอยู่ละรวมโดยเฉพาะอย่างนี้ท่านผู้ถามมาว่าพระอาจารย์จะชี้แจงแสดงธรรมตอบยังไงบ้างนะเจ้าคะเพื่อเป็นความรู้และก็ความกระจ่างกันขอนำท่านแรกมากราบนมัสการเรียนถามเลยนะเจ้าคะพระอาจารย์ถามว่าคุณศิราเจ้าค่ะเขียนถามมาบอกว่าขอกราบนมัสการพระอาจารย์นะเจ้าคะจากการที่พระอาจารย์ได้ตอบความถามของคุณศิลป์ไปเมื่อวันที่2มิถุนายนที่ผ่านมาเกี่ยวกับเรื่องการเกิดหรือไม่เกิดเนี่ยเจ้าคะพระอาจารย์ก็ได้สอนตอนหนึ่งเรื่องมรรคมีองค์8นะเจ้าคะว่าเป็นหนทางสู่การดับแห่งการเกิดและพระอาจารย์ก็ได้กล่าวว่าแม้มรรคมีองค์8นี้ก็ต้องวางลงเพราะยังเป็นสังคตธรรมก็อยากจะขอรบกวนนะเจ้าคะคือคุณศิลาอยากรบกวนพระอาจารย์ช่วยเมตตาที่จะชี้แจงย่อยลงอีกนิดนึงนะเจ้าคะพระอาจารย์ว่าการวางมรรคลงในเชิงปฏิบัติเนี่ยเป็นอย่างไรก็ขอความเมตตาพระอาจารย์ได้ชี้แจงแสดงธรรมในประเด็นนี้นะเจ้าคะก่อนที่จะแนะนำคุณศิลานิยมอยากขอความเมตตาพระอาจารย์ช่วยขยายความหรือให้คำจำกัดความหรือแปลสักนิดนึงเผื่อญาติโยมจะได้เข้าใจขึ้นเกี่ยวกับสังคตธรรมนี้เจ้าค่ะ ว่าหมายถึงอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย์ เจ ้าค่ะ ถ้าท้าความไปเมื่อสัปดาห์ก่อนๆที่ได้ตอบคำถามของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งที่ชื่อว่าคุณสิงห์คุณสิงห์ เจ้าค่ะ ก็ถามมาเกี่ยวกับเรื่องว่าจะบรรลุธรรมเป็นพระอรหันต์นี่คือต้องไม่เกิดแล้วนิพพานอะไรเงี้ยนะก็เลยได้พูดถึงประเด็นนี้แล้วว่าจะทำยังไงก็พูดถึงอริยสัจ4แล้วก็เรื่องของมรรค8ตรงจุดนี้ทีนี้ว่าทั้งหมดเนี่ยที่เรากำลังจะพูดถึงว่าสังคตธรรมสังคตธรรมที่คุณศิลายกมาถามเนี่ยมันเป็นยังไงหมายถึงธรรมะที่มีการปรุงแต่งธรรมะที่มีการปรุงแต่งลักษณะของสังคตธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้าตรัสไว้3อย่างนะคือสังคตลักษณะของสังคตธรรมนั่นคือลักษณะแบบproperty คุณสมบัติเช่นผู้ชายคนนี้มีลักษณะสูงผิวคล้ำอายุเท่านี้นี่คือคุณสมบัติของเขาเข้าใจไหมแล้วหนึ่งในคุณสมบัติของเขาเนี่ยจะต้องมีความเป็นอนัตตาด้วยอนัตตาด้วยแล้วถามว่าไอ้ลักษณะของสังคตธรรมเนี่ยมีอะไรบ้างหนึ่งมีการเกิดปรากฏมีการเกิดปรากฏสองมีความเสื่อมปรากฏสองมีความเสื่อมปรากฏเมื่อตั้งอยู่ข้อที่สามนะมีภาวะอย่างอื่นปรากฏนี่คือสามก่อหนึ่งมีความเกิดปรากฏสองมีความเสื่อมปรากฏสามเมื่อตั้งอยู่ก็มีภาวะอย่างอื่นปรากฏที่ว่าเกิดเสื่อมเนี่ยเป็นไปตามอะไรตามเหตุตามปัจจัยตามเหตุตามปัจจัยของอะไรก็แล้วแต่อะไรที่มันจะปรุงแต่งกันมาไอ้ความที่ปรุงแต่งกันมานี่แหละคือสังคตะสังขารคือการปรุงแต่งนั่นเอง อ๋อเจ้าค่ะ สังขารเพราะการปรุงแต่งถ้ามีเหตุปัจจัยปรุงแต่งมาก็จะมีผลก็จะมีการเกิดปรากฏตามเหตุปัจจัยที่ปรุงแต่งกันมาการปรุงแต่งนั้นเนี่ยเรียกว่าสังขาร เจ้าค่ะ โอเคนะซึ่งนี้จึงเรียกว่าเป็นลักษณะของสังคตธรรมถ้าเราพูดสั้นๆก็คือเป็นอนัตตานั่นเองเป็นอนัตตานั่นเอง อืมเจ้าค่ะ ซึ่งในความที่เป็นการปรุงแต่งคำเนี้ยเราก็จึงใช้ในบริบทที่มีความแตกต่างกันบ้างในบางครั้งบางคราวเช่นถ้าสังขารอาจจะหมายถึงร่างกายของเราในความที่เป็นกายก็เรียกว่ากายสังขาร เจ้าค่ะ การที่ปรุงแต่งทางกายไปงี้นี่คือกายสังขารการที่พูดออกมาเสียงเป็นแบบนี้นี่คือวจีสังขารการที่แบบคิดในข้างในใจฉันคิดคำนี้นี่คือมโนสังขารนี่ถ้าจะพูดเฉพาะเจาะจงลงไปหรือเราจะหมายถึงสังขารหมายถึงจักรวาลนี้เลยก็ได้ก็ได้เหมือนกันอยู่ที่ว่าคุณพูดในบริบทไหนหรือถ้าเรากำลังจะพูดถึงสังขารในปฏิจจสมุปบาทเอาก็คือหมายถึงทั้งยวงที่มันตามต่อมานั่นน่ะนามรูปวิญญาณพวกนี้คือสังขารทั้งหมดเลยจะว่าอย่างนี้ก็ได ้ หรือในบางครั้งพระพุทธเจ้าก็เจาะลงไปว่าเป็นกายวาจาใจกายสังขารวจีสังขารมโนสังขารบางทีเป็นแบบนี้ก็มีซึ่งตรงเนี้ยถามว่าสังขารการปรุงแต่งอาศัยเหตุปัจจัยมีการเกิดมีการเสื่อมมีภาวะอย่างอื่นปรากฏเป็นลักษณะนี้อะไรบ้างที่มันเป็นแบบนี้อุ้ยทั้งหมดเลยคุณเดชชี้ไปทางไหนมันก็เป็นแบบนี้หมดจะอกุศลธรรมจะกุศลธรรมจะดีจะไม่ดีจะชั่วจะเลวจะปฏิหารจะอะไรมันมีการปรุงแต่งอาศัยเหตุปัจจัยมีการเกิดมีการเสื่อมหมดโอเคนะอะไรก็ตามที่เรารับรู้ได้ผ่านทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจเนี่ยเป็นสังคตธรรมอยู่แล้วเป็นสังคตธรรมอยู่แล้วทีนี้ว่าพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงตรัสบอกว่าทีนี้ไอ้การที่บอกว่ามันเบื่ออะไรไหมปรุงแต่งขึ้นไปเกิดขึ้นใหม่มาเปลี่ยนแปลงไปเนี่ยมันไม่ดีหรอกเพราะอะไรเพราะมันไม่เที่ยงก็จะมันไม่เที่ยงแล้วมันไม่ดียังไงมันเป็นทุกข์ไงไม่เที่ยงเนี่ยมันทนอยู่ได้ยากมันทนอยู่ได้ยาก มันจึงไม่ดีความหมายว่าทนอยู่ได้ยาก ใช่ใช ่ด้วยนะ มันจึงไม่ดีเพราะฉะนั้นสังขารนี่ที่เราว่าอาจจะแบบเป็นเงินทองดีไหมก็ดีอยู่ในความที่ว่าให้คุณกินได้คุณมีสุขได้แต่ทุกมันมีไหมมีแน่นอนใช่ไหมแล้วถ้าบอกว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับกามสุขมีไหมมีอยู่แต่แล้วก็ทุกมากด้วยสมาธิมีไหมสุขเนี่ยมีมากแต่ทุกมีไหมมีแต่น้อยด้วยเพราะเราจะต้องแบบแยกแยะออกว่าอะไรเป็นอะไรต้องมีการแยกแยะออกว่าอะไรเป็นอะไรคืออย่าไปเหมารวมหมดว่าเป็นสังขารสังขารแล้วไงโอเคใช่ยุ่มเป็นสังขารหมดแต่ต้องแยกแยะออกด้วยเพราะว่าด้วยคุณสมบัติที่มันเหมือนกันอย่างเงี้ยในความที่เป็นสังขารใช่ไหม แต่ว่าคุณ โ ทษมีมากน้อยไม่เท่ากัน เจ้าค่ะ พอคุณโทษมีมากน้อยไม่เท่ากันกิจที่ควรทำกับมันต้องแตกต่างกันอันนี้คือเราพูดถึงในเรื่องของอริยสัจสี่อะไรที่มีคุณน้อยมีโทษมากเช่นตัณหาเช่นขันธ์ห้าเรื่องของกามเฉพาะเจาะจงไปกามตัณหาทั้งหมดมีคุณไหมน้อยมากมีโทษไหมมากมากอันนี้ทำไงโอ้ไม่เอาไม่เอาส่วนมรรคแปดปรุงแต่งไหมก็ปรุงแต่งอยู่เมื่อก่อนไม่มีศีลก็ต้องอาศัยศรัทธาจึงมีศีลเมื่อก่อนไม่มีสมาธิก็ต้องอาศัยศีลจึงมีสมาธิเอาอาศัยมาแล้วมีคุณไหมโอ้โหมีมากเลยโทษมีไหมมีนิดเดียวเอางี้ต้องเอาไว้อย่างนี้น ะ ต้องใหญ่ๆทั้งหมดเลยเป็นสังขารแหละเป็นสังคตธรรมที่ต้องอาศัยเหตุอาศัยปัจจัยวางไปตรงนี้แหละจึงเป็นความสวยงามในธรรมะในนี้คือเนื้อใจที่ว่ามรรคแปดเนี่ยเป็นยอดแห่งสังคตธรรมมรรคแปดนี่เป็นยอดของสังคตธรรมเพราะอะไรเพราะว่าในขณะที่มันแบบดำเนินไปตามทางเนี่ยมันระงับตัวมันเองระงับตัวมันเองระงับตัวมันเองลงไป เจ้าค่ะ โอเคนะมันระงับตัวมันเองลงไปฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงบอกไว้อยู่สองระยะบางทีก็บอกมรรคแปดเนี่ยเป็นยอดแห่งสังคตธรรมบางทีก็บอกว่าวิราคะนี่แหละเป็นยอดแห่งสังคตธรรมวิราคะธรรมเนี่ย ค ือวิราคะคือมันก็ราคะใช่ไหมแล้วก็ระงับลงระงับลงระงับลงระงับลงการที่มันค่อยระงับลงระงับลงเนี่ยมันเป็นยอดของการที่ว่าปรุงแต่งแล้วมันระงับลงของอะไรระงับลงของราคะไงพอตัณหามันระงับลงระงับลงระงับลงลักษณะการที่แบบว่าการปรุงแต่งที่จะเป็นไปเพื่อเกิดราคะโทสะโมหะเนี่ยมันระงับลง น้อยลง เรื่อยๆนี่แหละพอน้อยลงเสร็จปึ้งมันก็ดับตรงนั้นคือตรงไหนท่านเปรียบไว้คุณตื่นใจเหมือนกับพ่วงแพเหมือนกับพ่วงแพคุณอยู่ฝั่งนี้คนอยู่ฝั่งนี้เนี่ยเจออะไรบ้างงูเสือช้างโอ้เป็นสัตว์ป่ามันจะมาทำร้ายเรายังมีโจรอีกโจรตั้ง5คนเห็นเราฟันหัวขาดแน่นอนแล้วยังมีเพชฌฆาตที่บินได้เหาะตามมาจะบั่นหัวเราอีกแล้วก็ยังมีนอกจากสัตว์ร้ายมีพวกนี้เสร็จปุ๊บทำไงดีเราจะหนีเขาก็หนีมาจนถึงว่าริมฝั่งแม่น้ำแห่งหนึ่งโหฝั่งอันนี้เจออันตรายมาหมดตลอดเลยเห็นอยู่ฝั่งนู้นเห็นอยู่ฝั่งนู้นกูทำไงโหเขาต้องจะข้ามไปฝั่งนู้นให้ได้อ้าวทำไงดีสะพานก็ไม่มีแพก็ไม่มีทำยังไงเขาก็รวบรวมหญ้าไม้กิ่งไม้มาประกอบเป็นแพพยายามไปไหว้ด้วยมือและเท้าระหว่างทางไปเนี่ยก็เจอน้ำวนบ้างเจอจระเข้บ้างเจอปลาฉลามบ้างเจอคลื่นบ้างแต่ก็ฝ่าฟันไปจนถึงฝั่งนู้นได้พอถึงฝั่งนู้นเสร็จปุ๊บโอ้โหแพนี้ฉันรักมากจริงก็จะแบกขึ้นบ่าตามกันไปหรือเขาจะปล่อยให้มันไปตามน้ำหรือก็จอดไว้ที่ฝั่งนั้นอันนี้พระพุทธเจ้าถามนะพระพุทธเจ้าถามถามว่าเขาจะทำยังไงพวกภิกษุบอกโอ้เราจะแบกขึ้นบ่าไปทำไมก็มันถึงฝั่งแล้วก็จบแล้วก็ปล่อยให้ลอยไปตามกระแสน้ำหรือไม่ก็จอดทิ้งไว้ตรงนั้นอันนี้เป็นอุปมาอุปไมยนะที่ท่านเปรียบว่าฝั่งนี้ที่มีภัยอันตรายมากมายคือเปรียบเหมือนกายของเราเพชฌฆาต5คนนี่คือกัน5พวกอสรพิษคืองูร้ายพวกนี้เป็นมันธาตุ4ไอ้คนที่บินมาแล้วจะมาฆ่าเราได้เนี่ยก็เป็นนันทิราคะพวกโจรพวกสิ่งที่ไม่ดีนั่นก็เปรียบเหมือนอายตนะภายนอกต่างๆที่จะมาทำอะไรต่างๆทีนี้พอมาถึงห้วงน้ำห้วงน้ำเนี่ยเปรียบด้วยกับโอคะนั่นก็คือโอคะนี่คือห่วงน้ำก็คืออุปทานนั่นแหละที่ว่าจะมายึดเหนี่ยวให้เรากลับมาได้มรรคแปดเนี่ยเปรียบไว้กับแพมรรคแปดเปรียบไว้กับแพในขณะที่แบบเราตั้งความปรารถนาเราแบบมี determination มีความเพียรในการที่จะไปบรรลุธรรมได้เนี่ยในระหว่างที่คุณกำลังว่ายข้ามห่วงน้ำนี้ไปเนี่ยก็เจอคลื่นบ้างคลื่นเนี่ยก็เป็นลักษณะความขับแค้นความเร่าร้อนบางทีก็โกรธไม่พอใจคนนั้นคนนี้นี่คือคลื่น ็จะเจออย่างที่สองคือปลาฉลามปลาฉลามนี่คือราคะราคะที่จะมาเสียแทงจิตใจของเราได้หรืออย่างที่สามนี่ก็จะเจอน้ำวนน้ำวนคือเรื่องของกาม จระเข ้แล้วจระเข้นี่คือเรื่องของปากท้องจระเข้นี่คือเรื่องของปากท้องอย่างที่สี่ถ้าเราผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้พยายามไปจนถึงฝั่งนู้นฝั่งนู้นคือนิพพานมรรคแปดเนี่ยคือแพนี่แหละที่เราจะเอาขึ้นฝั่งนู้นไปด้วยหรอเราจะเอาแพขึ้นฝั่งนู้นไปด้วยหรือคำตอบคือไม่นะคำตอบคือไม ่เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นนี่ก็คือว่ามรรคแปดถึงจุดนั้นคุณก็ต้องวางถึงจุดนั้นคุณก็ต้องวางซึ่งตรงนี้แหละแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเราวางตอนไหนก็ใช่ไหมเราจะรู้ได้ไงว่าเราวางตอนไหนก็เมื่อเราถึงที่ปลอดภัยแล้วนั่นไงเมื่อเราถึงที่ปลอดภัยแล้วนั่นไงถึงฝั่งนู้นแล้วนั่นไงเราถึงจะวางตรงนี้ซึ่งตรงนี้แหละจะเป็นความสวยงามว่าเป้าหมายมันอยู่ตรงนู้นคุณก็ไปถึงคุณยังไปไม่ถึงใช่ไหมแต่พอไปถึงแล้วตรงนี้ที่ปลอดภัยแล้วเรารู ้ รู้แล้วเราไม่ได้จะเอาสิ่งนั้นคือไม่ได้จะเอามรรคแปดแต่หมายความว่าอย่างนี้นะไม่ใช่คนจะไปเข้าใจอย่างนี้คุณเดินใจว่าพอบรรลุธรรมแล้วก็ไม่ต้องปฏิบัติตามมรรคแปดอีกต่อไปเรามาพิจารณาดูตรงนี ้ ดูพระพุทธเจ้าดูพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเนี่ยตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมพุทธญาณนี่คือแบบบรรลุเป็นพระอรหันต์ตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองที่ใต้โคนต้นโพนะแต่ท่านมีชีวิตอยู่อีกต่อ45ปีเนี่ยท่านไม่มีมรรคแปดหรอกก็จะไหม ต้องมีแน่นอน ต้องมีแน่นอนต้องมีแน่นอนคือบางคนจะเข้าไปใจว่าฉันมีศีลมีสมาธิมีปัญญาแล้วพอฉันบรรลุธรรมแล้วศีลสมาธิปัญญาฉันไม่ต้องมีโอ้ไม่ใช่ยิ่งคุณต้องรักษาให้ดีเลย เข้าใจผิด ถ้าเข้าใจผิดคิดว่าจะวางหมดก็คือวางมรรคแปดไปไม่ใช่อย่างนั้นนะไม่ใช่อย่างนั้นคือเราต้องมี ใช่ค่ะ เพราะอะไรเพราะกายนี้มันยังดำรงอยู่ก็ต้องรักษาไปก่อนต้องมีไปก่อนไม่ใช่ว่าจะไปวางมรรคแปดแล้วฉันก็ไม่ต้องไปปฏิบัติธรรมแล้วฉันก็นั่งจิบเจียเต้จิบกาแฟไปแล้วก็ไม่ต้องทำอะไรไม่ใช่ สบายใจไปอย่างนั้น ไม่ใช่อย่างนั้นอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นอย่าไปเข้าใจอย่างนั้นไม่ใช่แบบนั้นมรรคแปดนี้ยิ่งต้องมีอยู่ตลอดเพื่อที่คุณต้องรักษาสติอยู่ตลอดแต่พระพุทธเจ้าก็ไม่ได้เลิกปฏิบัติตามศีลมีแต่จะบัญญัติศีลมากขึ้นถ้าคุณทำผิดพลาดขึ้นมาแล้วถ้าจะเฉพาะเจาะจงมาตอบคำถามของคุณศิลาเนี่ยก็คือว่ามันอยู่ในตัวของมันอยู่แล้วมันอยู่ในตัวของมันถ้าเรามีสัมมาทิฏฐิอยู่ในมรรคแปดใช่ไหมคุณไปถูกทางแต่ถ้าคุณมีมิจฉาทิฏฐิคุณไปไม่ถูกทางเห็นไหมถ้าไปถูกทางเนี่ยคือคุณถูกฝั่งนู้นได้ถ้าไปไม่ถูกทางคุณจมพลได ้ คุณโยนได้เพราะฉะนั้นสิ่งที่เราต้องมาพิจารณาตอนนี้คือไม่ใช่ว่าเราจะไปวางมรรคแปดตอนไหนสิ่งที่สำคัญตอนนี้คือเราจะปฏิบัติมรรคแปดได้ยังไงให้มันถูกนี่สำคัญเราจะปฏิบัติมรรคแปดยังไงให้ได้ให้มันถูกนี่คือสำคัญมากๆเลยเพราะว่าบางทีเราคิดว่ามันถูกแต่จริงๆมันผิดอย่างเงี้ยเช่นว่าเราจะแบบว่าเฮ้ยคนนี้มันทำชั่วไว้ขอด่ามันซะก่อนเราคิดว่าฉันทำถูกอย่างเงี้ยนะแต่ฉันรักษาศาสนาแต่ว่าไปด่าเขามันก็ชื่อว่ารักษาศาสนาไม่ได้มันก็คิดว่าฉันทำถูกจริงๆทำผิดมันก็แทนที่จะไปทางนั้นกับวนกลับมาทางไม่ถูกอย่างเช่นพระพุทธเจ้าบอกว่าอย่าให้มีคิดชั่วนะมิจฉาสังกัปปะอย่าไปคิดไม่ดีกับคนอื่นโอ้ก่อนนี้มันเป็นคนชั่วก็ขอด่ามันซะหน่อยแช่งมันซะหน่อยนึงไม่ได้ด่าหรอกแต่ว่าสัมมาวาจายังรักษาได้แต่แบบนึกแช่งมันในใจให้มันได้รับผลของกรรมของมันเร็วๆอย่างเงี้ยนะนี่ก็เป็นมิจฉาสังกปะแล้วถามว่ามันจะไปถูกทางได้ยังไงมันก็จะไม่ได้ เ พราะนั้นตรงนี้แหละคุณเดชัยที่ว่าถ้าเพราะเราทำให้มันถูกได้เลยเนี่ยนะในเรื่องของมรรคแปดเนี่ยมันจะระงับไปโดยตัวของมันเองถ้าไม่ถูกก็คือคุณปฏิบัติผิดมรรคแปดมันกลายเป็นมิจฉามรรคอย่างเงี้ยกิเลสมันก็เพิ่มขึ้นมาโดยตัวมันเองถ้ามันก็คือมีการปรุงแต่งมีสภาวะอย่างอื่นมีอะไรที่มันไม่ดีเกิดขึ้นตามมาแต่ถ้าเราปรับหน่อยให้มันถูกมันก็ระงับไปอีกเห็นไหมมันเหมือนกับดึงดันกันระหว่างตัณหากิเลสตัณหากับมรรคแปดสู้กันอยู่นี ่ เราคิดว่าเราปฏิบัติถูกนั่นแสดงว่าคุณไปตามอำนาจของมรรคแปดแต่ถ้าปฏิบัติผิดใช่ไหมถ้าเราคิดว่าเราปฏิบัติถูกแต่ถ้าเราปฏิบัติผิดนั่นคือไปตามอำนาจของตัณหาคุณก็ผิดไปผิดทาง เราเอ้ยนี่มันไม่น่าใช่มันไม่ถูกตามมรรคแปดเราเช็คแล้วมันไม่ดีเราก็แก้ใหม่ เจ้าค่ะ แก้ใหม่ปุ๊บไอ้พวกนี้ก็ลาไปไอ้พวกที่ว่าเป็นตัณหาเป็นอวิชชาลาไปลาไปมรรคแปดเราก็มีมากขึ้นมีมากขึ้นเนี่ยหมายความว่าไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเราจะมีความไม่ดีมากขึ้นนะบางคนจะคิดว่าถ้ามีมรรคแปดมากขึ้นเนี่ยฉันจะมีสังกัตธรรมมากขึ้นมันก็ไม่ดีไม่ใช่ไม่ใช่พอเรามีมรรคแปดมากขึ้นคุณใกล้นิพพานมากขึ้นโอเคใช่ไห ม เหมือนจะแบบต้นน้ำกลางน้ำแล้วก็ปลายน้ำใช่ไหมบางคนเนี่ยอยู่จอแล้วก็ใกล้ใกล้แล้วพระพุทธเจ้าเปรียบเทียบไว้เหมือนกับวัวหรือว่าโคที่อยู่ในคอกแล้วถ้าตัวที่อยู่ปากคอกเวลาเขาเปิดประตูก็ออกก่อนเลยแต่ตัวที่อยู่ข้างในเนี่ยบางทีก็ใช้เวลากว่ามันจะเดินมากว่าจะออกได้ทีนี้ถ้าเราปฏิบัติตามมรรค8เนี่ยคือมันดีอยู่แล้วยิ่งมีมากนี่ยิ่งดีทําให้ท่านเนี่ยจึงบอกว่าต้องมีการพัฒนาต้องมีการพัฒนาไม่ใช่ว่าเราจะต้องละมันคือบางทีคือโดยถ้าโดยบทปัญจนะเนี่ยนะคุณใหญ่นะมันขอโทษที่บอกว่าต้องละมรรค8เนี่ยต้องวางเนี่ยซึ่งถ้าพูดจริงๆมันก็พูดไม่ถูกคือตัวอะไรพูดไม่ถูกอันนี้ต้องขอโทษด้วยเพราะว่าถ้าเราจะบอกว่าคุณต้องวางมรรคแปดคุณพูดแย้งกับที่พระพุทธเจ้าตรัสไว้พระพุทธเจ้าบอกมรรคแปดคุณต้องทำให้เจริญมรรคแปดคุณต้องทำให้เจริญไม่ใช่ว่าจะมาวางมรรคแปดไม่ใช่เพราะฉะนั้นมรรคแปดคุณต้องทำให้มากเลยเต็มที่เลยสุดสุดของสุดสุดไม่มีต้องทำไม่มีไม่ดีต้องทำให้ดี เจ้าค่ะ แต่ว่านะถ้าอยากใช่ป่ะอ้าวนั่นกลายเป็นตัณหาไม่ถูกถ้าอยากว่าต้องได้ต้องได้ไม่ได้ไม่ได้กลายเป็นตัณหาใช่ไหมมันผิดทางมันผิดทางเพราะนั้นทำไงเราต้องมีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะไล่ไปจนถึงมรรคแปดต้องมีการตรวจสอบต้องได้ต้องได้นี่คือความเพียรใช่ไหมไม่ใช่ตัณหาโอเคแยกแยะแจกแจงปุ๊บพอเราเห็นความแตกต่างปุ๊บนี่สัมมาทิฏฐิเรามีขึ้นเติมนั่นคือปัญญาปุ๊บคุณตัดตรงนี้ได้นี่ละสิ่งนี้เป็นตัณหาละมรรคแปดเราก็เจริญมากขึ้นจนกระทั่งว่าต่อให้บรรลุธรรมแล้วก็ยังต้องมีมรรคแปดอยู่ดูตัวอย่างพระพุทธเจ้าหลังจากบรรลุธรรมแล้วไม่ใช่ว่ามรรคแปดนี้ท่านหายไปไม่มีไม่ใช่แต่ว่าจุดหนึ่งที่ได้พูดไปวันนั้นก็คือว่ากรณีของท่านพระสารีบุตรตอนที่ปรินิพพานไปแล้วนี่นะที่ว่าท่านพระอานนท์ก็โอ้ยเสียใจมากที่พระสารีบุตรปรินิพพานไปพระพุทธเจ้าก็จึงเตือนว่าเอาแล้วสารีบุตรเนี่ยเอาศีลไปไหมสมาธิปัญญาวิมุตติญาณทัศนะเนี่ยเอาไปด้วยเหรอนิพพานเนี่ยโอ้ไม่ได้เอาไปเข้าใจไหมคือมันไปไม่ได้มันไปไม่ได้ขึ้นแพมอยู่ในน้ำมันจะไปขึ้นบกมันไม่ได้ เจ้าค่ะ คือมันจบอยู่ที่ตรงนั้นยศเราถึงแล้วถึงฝั่งแล้วคุณเอาไปไม่ได้เช่นเดียวกันพอคนที่บรรลุนิพพานคือหมายถึงว่าอนุปาทิเสสนิพพานธาตุเนี่ยนะคือว่าทั้งกายนี้ก็สลายไปด้วยเนี่ยคือตายแบบตายแบบว่าตายจริงๆอะนะไม่ใช่แค่กิเลสตายตายจริงๆเนี่ยจุดนั้นก็ไม่ได้จะเอามรรคแปดไปด้วยได้มันคือจุดที่บอกว่าถึงฝั่งแล้วนั่นคือแบบหมดกันจบกันจริงๆอันนั้นเนี่ยก็คือจุดที่ว่าถึงฝั่งแล้วเราเอามรรคแปดไปไม่ได้ไม่ใช่ตรงจุดที่บรรลุธรรมก็ใช่ไหมไม่ใช่ตรงจุดที่บรรลุธรรมเพราะฉะนั้นทำให้บางคนเนี่ยคิดว่าโอ้ถ้าฉันบรรลุธรรมแล้วมันจะจบแต่ตอนนี้ที่เคยพูดอยู่เป็นประจำมากผมก็คิดว่าเรียนมัธยมแล้วมันจะได้จบเรียนจบแล้วมันก็จะจบแต่ว่าพอมัธยมคุณไปต่อมหาวิทยาลัยหรือบางคนก็ไปต่อสายอาชีพพอไปต่อสายอาชีพมันก็ยังต่อไปเรียนคิดว่าจะเรียนจบแล้วมันจะจบคุณก็ต้องไปทำงานต่ออีกทำงานแล้วมันเกิดมีหนี้อ่ะก็ต้องไปใช้หนี้อีกถ้าหนี้หมดก็คิดว่าจะจบก็ยังมีเรื่องต่อไปแล้วต่อไปมันไม่มีจบไม่มีจบแต่ประเด็นนึงคือตรงนี้ว่าในระหว่างทางที่เราเดินทางไปในคุณใจนี่คือความสวยงามอยู่แล้วของมรรคเนี่ยแปลว่าทางมรรคเนี่ยแปลว่าทางถ้าในระหว่างทางเนี่ยแล้วคุณไม่ได้ไปตามมรรคแปดโอ้ยมันอยู่ตรงไหนไม่มีทางสบายใจไม่มีทางจบแต่ถ้าในระหว่างทางที่เรากำลังทำงานไม่ว่าสักอย่างหนึ่งคุณเป็นข้าราชการ คุณเป็นพนักงานรักษาเกียรติคุณประกอบอาชีพส่วนตัวเป็นเอกชนเป็นหมอเป็นพยาบาลอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรามีมรรคแปดเลยเนี่ยนะโอ้ตรงนั้นคือคุณแบบแฮปปี้แล้วคุณดีแล้วคือมันไม่ได้อยู่ที่ว่าจุดนั้นว่าเช่นคุณทำอาชีพอะไรหรือคุณมีหนี้มากน้อยหรือยังไงหรือคุณทำเป็นแบบไหนแต่ถ้าณจุดนั้นคุณมีมรรคแปดเติมเลยเนี่ยนะโอ้นั่นมันคือทางที่จะจบได้นะมันคือดีเลยจุดนั้นเนี่ยแล้วเราก็ไม่ต้องกังวลว่าเมื่อไหร่มันจะจบเพราะมันอยู่ในทางอยู่แล้วอยู่ในทางแล้วเราไปอยู่เรื่อยๆตามทางนี้มีแต่ความเจริญท่าเดียวจะไม่มีความเสื่อมเพราะฉะนั้นบทเพียรชนะเพื่อที่จะไม่ให้ท่านผู้ถามเกิดความสงสัยต่อว่าไอ้เล่นแล้วมันจะต้องวางตอนไหนเนี่ยก็จะขอกำหนดบทเพียรชนะใหม่ให้สอดคล้องกับที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่ามรรคแปดเนี่ยเป็นสิ่งที่ควรทำให้เจริญไม่ใช่ควรจะวางไม่ใช่ควรจะละแต่ต้องทำให้มากมากต้องทำให้เจริญเจริญต้องทำให้ดีๆถ้ามันเบี้ยวๆนิดหนึ่งมันจะไม่ได้เราก็ทำให้มันละเอียดยิ่งขึ้นไปมีการพัฒนาอยู่นิดๆอันนี้ดีแน่นอน เจ้าค่ะ อย่าไปวางมรรคแปดนะอย่าวางมรรคแปดแต่ วาง ม ไม ่ ได้เลยนะเจ้าค่ะ ให้เจริญใช่ถูกต้อง เจ้าค่ะจนกว่าว่าเราจะเดินไปในทางมรรคแปดนี้จนกระทั่งถึงบรรลุถึงฝั่งนู้นก็คือถึงบรรลุธรรมคือนิพพานจริงๆ ถูกต้อง แล้วร่างกายเราเนี่ยเกิดแตกสลายไปจริงๆก็นั่นแหละก็คือจุดเหมือนกับเราถึงฝั่งนู้นแน่นอนแผ่นี้ก็วางไว้ ใช่ เพราะว่าเมื่อถึงนิพพานแล้วก็คือการดับเย็นถูกไหมเจ้าค่ะพระอาจารย์ ถูกต้องถูกต้องดับเย็นทีนี้แล้วในขณะที่ว่าถ้าไม่ได้วางมรรคแปดเราต้องวางอะไรเข้าใจไหมถ้าไม่ได้วางมรรคแปดเนี่ยต้องวางอะไรคำตอบก็คือวางอุปทานไงคือเราจะเข้าใจว่าวางขันห้าเข้าใจไหมเราเข้าใจว่าวางขันห้าวางขันห้าละขันห้าเดี๋ยวใหม่เราใช้บทเพียรชนะให้มันเนี๊ยบสักนิดหนึ่งถามว่าแล้วเราตัวเราเนี่ยไปติดยึดกับขันห้าได้ไงอุปทานเข้าใจไหมเพราะฉะนั้นเราละเนี่ยเรา การปรุงแต่งของเรานี่แหละ อุปทานอุปทานคือเดี๋ยวใจอุปทานคือความยึดถืออุปทานคือความยึดถือทั้งหมดมันเป็นการปรุงแต่งอยู่แล้วนะทั้งหมดมันเป็นการปรุงแต่งอยู่แล้วแต่อุปทานคือความยึดถือทำให้มันไปยึดขันห้าแล้วเราบอกว่าเราจะปล่อยวางปล่อยวางปล่อยวางไม่ใช่มรรคแปดนะคุณปล่อยวางขันห้าแล้วถามว่าคุณจะปล่อยวางขันห้าได้ยังไงคุณต้องละอุปทานละอุปทานละอุปทานคุณจะทำไงคุณต้องปฏิบัติตามมรรคแปดก็กลับมาที่เดิม เพ ราะฉะนั้นที่เจ้าจะวางไม่ได้วางมรรคแปดละเราควรจะกำหนดบทเปลี่ยนชนะให้รัดกุมรอบครอบก็ ค ือละวางความเป็นตัวต้นละวางความยึดถือละวางความยึดถือละวางความยึดถือเพื่อที่จะให้เข้าใจขันห้าได้ถูกต้องเพื่อที่จะทำมรรคแปดให้เจริญได้ดีมากขึ้นนั่นเอง เจ้าค่ะ เดี๋ยวผ่าน เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็จากการที่พระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนชี้แจงมานี่ก็หวังใจว่าคุณจีราผู้ถามคงจะเข้าใจดีแล้วนะคะก็จะมาถึงคำถามอันที่สองเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะเป็นลูกศิษย์หรือว่าเป็นแฟนรายการอีกท่านหนึ่งนะเจ้าค่ะคุณอภิสิทธิ์วีระไวทยาเจ้าค่ะคุณอภิสิทธิ์กราบนมัสการเรียนถามพระอาจารย์มาเป็นข้อใหญ่ๆอยู่นะเจ้าคะก็คือประมาณ2ข้อค ือการ โยมว่านะเจ้าคะก็จะขอแยกถามเป็นข้อๆนะเจ้าคะข้อแรกก็ถามว่าความเห็นที่ว่าโลกหน้ามีอยู่เหล่าสัตว์ผู้ผุดเกิดขึ้นมีอยู่ผลวิบากของกรรมที่สัตว์ทำดีทำชั่วมีอยู่เมื่อพิจารณาตามไตรลักษณ์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาแล้วเขียนใหม่ดังนี้ได้หรือไม่เจ้าคะโลกหน้ามีอยู่หรือไม่ขึ้นกับเหตุปัจจัยผุดเกิดมีอยู่แต่เราสัตว์ผู้ผุดเกิดไม่มีอยู่ผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วมีอยู่แต่สัตว์ที่รับผลวิบากของกรรมที่ทำดีทำชั่วไม่มีอยู ่ เนื่องจากอนัตตาบอกว่าสิ่งทั้งหลายทั้งปวงไม่ใช่ตัวตนจึงไม่มีสัตว์จึงไม่มีบุคคลเจ้าค่ะพระอาจารย ์โอเคอันนี้คือคำถามข้อแรกของคุณอภิสิทธิ์ เจ้าค่ะ เราเข้าใจอยู่ว่าตัวนี้ทำไมถึงเอามาปนกันแบบนี้แต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเอามาปนกันสัมมาทิฏฐิคุณเดินใจไอ้ความเห็นทิฏฐินี่ความเห็นความเห็นคือความรู้ความเข้าใจที่ว่าโลกหน้ามีโลกหรือมีสัตว์พูดเกิดขึ้นมีกรรมดีกรรมชั่วมีเนี่ยความเห็นเนี่ย เป็นความเห็นที่ยังเกี่ยวเนื่องโดยโลกยังเกี่ยวเนื่องด้วยของหนักยังเป็นส่วนของอาสวะไม่ได้จะเป็นไปเพื่อบรรลุนิพพานได้แต่มีความเห็นอีกแบบหนึ่งที่ว่าเป็นไปเพื่อระดับเหนือโลกเป็นหนทางแห่งมรรคเป็นไปเพื่อนิพพานนั่นคือเรื่องอริยสัจ4เพราะฉะนั้นสัมมาทิฏฐิในคุณจะมี2ส่วนอันนี้พระพุทธเจ้าตรัสไว้ในมหาจัตตาริสกสูตรมหาจัตตาริสกสูตรบอกว่าสัมมาทิฏฐิเนี่ยมีอยู่2อย่างคือส่วนที่ยังเนื่องด้วยกับของหนักคำว่าเนื่องด้วยกับของหนักเนี่ยก็คือขันธ์5นั่นเองไม่เป็นจะเพื่อหลุดพ้นได้ไม่ใช่ยังเป็นส่วนแห่งอาสวะอยู่ยังให้เกิดอาสวะอยู่ก็ยังเป็นไปเพื่อการเกิดใหม่อยู่แต่ว่าทำไมจัดอยู่ว่าเป็นสัมมาทิฏฐิเพราะอย่างน้อยมันยังทำความดีให้เกิดขึ้นได ้ กับสัมมาทิฏฐิอย่างที่2คือส่วนที่เป็นองค์แห่งมรรคเป็นยกขึ้นสู่ระดับเหนือโลกคือโลกุตระเป็นไปเพื่อนิพพานที่คุณอภิสิทธิ์เขียนนี่คือเอา2อย่างนี้มายำรวมปนกันไม่ใช่แล้วถามว่าอันแรกนี่คืออะไรอันแรกในส่วนที่ว่ายังเนื่องด้วยกับของหนักยังทำให้มีการเกิดใหม่อยู่เนี่ยคืออะไรคือความเข้าใจที่ว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีทำดีทำชั่วมีพ่อแม่มีสัตว์พุทธเกิดขึ้นมีอันนี้ยกมาเป็นตัวอย่างคร่าวๆนะทำไมอ่ะเพราะว่าถ้าสมมติเราไม่เชื่อว่าความดีความชั่วมีคุณก็ทำชั่วได้ทุกอย่างพ่อแม่ไม่มีหรอกก็ถ้าเชื่ออย่างนี้มันไม่ถูกเลยนะก็ใช่ไหมคนทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเทวดงเทวดาอะไรมันจะไปเป็นอย่างนั้นได้ยังไงไม่ ม ีคุณทำชั่วได้ทุกอย่างไม่ดีเลยเพราะฉะนั้นเบื้องต้นนี่คือสมาธิที่เบื้องต้นนี่ต้องมีก่อนอันนี้ข้อที่หนึ่ง ข้อที่หนึ่ งโอเคแต่ว่าจิตใจของเราเนี่ยอย่างคนที่ฟังธรรมะมากๆเนี่ยเขาจะแบบอันนี้จังทุกขังนัตตามันอยู่ในลมหายใจมันอยู่ในกระแสเลือดมันอยู่ในทุกผัสสะทำให้เราพอไปมองไอทำไมพระพุทธเจ้าตรัสว่าสัมมาทิฏฐินี้คือโลกนี้โลกหน้าความดีความชั่วมันก็อาศัยเหตุปัจจัยนี่นะอันนี้ด้วยความเข้าใจในจิตใจที่ยกสู่ระดับเหนือโลกเป็นองค์ประกอบแห่งมรรคเป็นหนทางไปเพื่อนิพพานนี่พอเรามองตรงจุดนี้เราคิดว่าเอ้ยนี่มันไม่ถูกต้องเข้าใจไหมเพราะมีอยู่ใช่ไหมมีอยู่ใช่มันเป็นอัตตาตัวตนดิไม่ใช่เข้าใจไหมไม่ใช่เรากำลังพูดถึงพระพุทธเจ้าจึงตรัสไว้ในมหาสัตตารีสกสูตรว่ามรรคเนี่ยเขาไปสัมมาทิฏฐิมี2ส่วนท่านแจกแจงออกแต่ส่วนที่อยู่ในอริยสัจ4ท่านเอายอดตรงนี้ขึ้นมาอาจจะไปยอดตรงนี้ยอดตรงที่แบบสุดยอดเหนือเอาเด็ดๆเหนือโลกไปแล้วซึ่งถ้าเราพูดถึงสัมมาทิฏฐิตรงนี้เป็นยอดก็ต้องหมายถึงฐานมันด้วยต้องมีตรงนี้เป็นฐานต้องมีส่วนที่ว่าเป็นบาปมีบุญมีพ่อมีแม่มีอยู่เนี่ยไม่ใช่หมายถึงเป็นอัตตาเข้าใจไหมแต่หมายถึงว่าให้คุณสามารถทำความดีได้ดีกว่าพวกที่จะแบบทำช่วยได้ทุกอย่างเพราะฉะนั้นในระดับของความเห็นที่ถูกต้องเนี่ยเราต้องแบบพระพุทธเจ้าก็จึงจัดไว้นะเคยตรัสไว้ในถ้าสมมติจำไม่ผิดรู้สึกใจอยู่ในพรหมจารสูตรที่พูดถึงว่าแบบทิฏฐิบางประเภทเนี่ยโอ้โหมันแย่ที่สุดในบรรดาทิฏฐิของทิฏฐิทั้งหลายที่ว่าแย่ๆแล้วไอ้นี่มันแย่ที่สุด ก็มีอยู่อย่างเช่นถ้าเปรียบเทียบไว้กับผ้านี่นะผ้าเนี่ย ถ้าเราเปรียบเทียบในสมัยปัจจุบันบางคนจะบอกว่าผ้าไหมดีบางคนอาจจะบอกไม่ดีเพราะว่าไปทำลายตัวไหมบางคนบอกผ้าฝ้ายดีบางคนผ้าป่านดีแต่ผ้า ที่ในบรรดาที่ว่าดีๆจะมีส่วนที่ไม่ดีอยู่เนี่ยผ้าที่ไม่ดีที่สุดอ่ะเช่นบางคนจะบอกผ้าป่านไม่ดีมันหยาบป่านดีก็มีใช่ไหมผ้าอะไรต่างๆมันจะมีผ้าประเภทหนึ่งที่ว่าทำจากผมของคนเอาผมของคนเนี่ยมาทอเป็นผ้าเนี่ยนะเป็นผ้าที่แย่ที่สุดเป็นผ้าที่แย่ที่สุดกลิ่นก็เหม็นฤดูร้อนนี่ก็ร้อนมากฤดูหนาวนี่ก็หนาวมากกันความร้อนกันหนาวอะไรไม่ได้เลยหยาบด้วยกระด้างด้วยเหม็นด้วยนี่ผ้าผมคนเป็นอย่างนี้ทีนี้ในบรรดาผ้าที่ไม่ดีเนี่ยผ้าผมคนเนี่ยไม่ดีที่สุดที่เคยเปรียบเทียบไว้กับว่าทิฏฐิในบรรดาที่แบบว่าดีที่สุดคือสัมมาทิฏฐิส่วนที่เป็นไปเพื่อสุนิพานใช่ไหมดีที่สุดลองลงมาก็คือยังมีสัมมาทิฏฐิชนิดที่ยังเกี่ยวเนื่องด้วยโลกอยู่ยังเป็นไปเพื่ออาสวะอยู่ยังไม่ได้จะเป็นไปเพื่อนิพพานได้ยังเกี่ยวเนื่องด้วยของหนักอยู่ก็ ค ือบาปมีบุญมีพ่อมีแม่มีพระอรหันต์มี สัตว์ผุดเกิดขึ้นมีที่แย่ลงไปกว่านั้นคือพวกทิฏฐิ10ประการทิฏฐิ10ประการเช่นก็คือความเชื่อตรงข้ามกันโลกหน้าไม่มีหรอกโลกนี้ก็ไม่มีทำดีทำชั่วจะไปมีอะไรแล้วก็แบบทุกอย่างเกิดขึ้นเองโดยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยความเชื่อที่เป็นไปในเทือกเนี้ยไอ้ที่ว่าความเชื่อชนิดที่แบบว่าอะไรไม่มีเหตุมีปัจจัยทุกอย่างก็เกิดขึ้นเองนี่เป็นความเชื่อเป็นทิฏฐิเป็นความเข้าใจที่แบบแย่ที่สุดแล้วมันก็จะไล่กันมาไล่กันมาแล้วถ้าเราจะเปรียบเทียบนะคุณใจบางทีเนี่ยเราจะไปดูคนเนี่ยเราต้องแยกชั้นแล้วก็แบ่งแล้วก็แบบดูยอดดูกลางดูปลายให้มันถูกต้องเนี่ยนะบางทีเราจะพบว่าบางคนเนี่ยมีที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องมีที่พึ่งที่คือบางคนไม่มีที่พึ่งเลยอย่างนี้ดีกว่าไม่มีที่พึ่งเลยไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยนี่คนที่แบบทำชั่วได้ทุกอย่างโอเคปะแบบไม่ดีในขณะที่บางคนมีที่พึ่งอยู่แต่มีที่พึ่งที่ไม่ถูกเช่นมีภูเขาเป็นที่พึ่งมีต้นไม้เป็นที่พึ่งยังเชื่อเรื่องงมงายยังเชื่อเรื่องเครื่องรางของขลังอย่างเงี้ยก็ยังดีกว่าคนที่ไม่เชื่ออะไรเลย ไม่เชื่ออะไร พวกที่แบบไม่เชื่ออะไรเลยเนี่ย มันเป็นระดับนะเจ ้ าค ่ ะ ใช่อันนี้พวกนี้ทำชั่วได้ทุกอย่างเข้าใจไหมไม่มีใครที่แบบก็จะเกรงกลัวอาจจะแบบอย่างคนที่เชื่อผีอย่างเงี้ยก็ยังดีว่าเขายังเชื่อผีแล้วเขาอาจจะแบบละอายต่อผีแล้วเขาไม่ไปทำความชั่วยังดีกว่าพวกที่ไม่เชื่ออะไรเลยเข้าใจไหมไอ้พวกที่บอกว่าฉันไม่เชื่ออะไรไม่เชื่ออะไรเลยก็ยังเชื่อความที่ตัวเองไม่เชื่ออะไรนั่นแหละแต่ไอ้พวกที่เรามาพูดไปเมื่อสักครู่ที่ว่าอะไรไม่มีเหตุไม่มีปัจจัยคือเขาไม่เชื่ออะไรจริงๆเข้าใจไหมไอ้พวกที่บอกว่าฉันไม่เชื่ออะไรเลยเนี่ยมันก็ยังเชื่อไอ้ก้อนที่ว่าฉันไม่เชื่ออะไรนั่นแหละนะก็ยังเป็นทิฏฐิความเป็นแบบนึงแต่ไอ้พวกที่แบบทำชั่วได้แบบชนิดที่แบบไม่แคร์อะไรเลยแบบ ไม ่ ละอายใจ ไม่ละอายใจเลย ทำได้ทันที เนี่ยมันก็ชั่วยิ่งไปกว่านั้นอีกใช่ไหมดีขึ้นมาหน่อยแต่ก็ยังไม่ดีมากก็คือยังมีที่พึ่งที่ไม่ถูกต้องมีภูเขามีท้องฟ้ามีทะเลพวกนี้เป็นที่พึ่งมีผีเป็นที่พึ่งถัดมาอีกก็มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งในความที่คุณมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นที่พึ่งก็ยังแยกไปอีกส่วนที่เป็นเกี่ยวกับโลกอยู่ยังเป็นโลกุตระอยู่ยังเป็นส่วนแห่งอาสวะอยู่ยังเป็นเพื่อของหนักอยู่ก็ยังมีอีกแล้วก็ยอดของยอดเลยก็คือที่เป็นไปเพื่อนิพพานเป็นโลกุตระนี่คืออริยสัจ4ตรงนี ้เจ้าค่ะ โอเคเพราะนั้นเราแบ่งแยกเป็นขั้นตอนอย่างนี้ใช่ไหมอย่าเอามารวมกันอย่าเหมา เจ้าค่ะ ใช่ไหมแต่ต้อง อย่าเหมารวม อย่าเหมาอย่าเหมารวมแต่แบ่งแยกเสร็จปุ๊บแยกแยะเสร็จแจกแจงเสร็จอ๋ออันนี้เป็นอย่างนี้อันนี้เป็นอย่างนั้นนี้เป็นอย่างนั้นเพื่อจุดประสงค์แต่ละขั้นละขั้นละขั้นมาอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ แล้วพอเราเข้าใจว่าความเชื่อที่ว่าโลกนี้มีโลกหน้ามีดีในขณะเดียวกันคุณเชื่อเรื่องอริยสัจสี่เข้าใจความเป็นที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยเหตุของทุกมีตัวทุกมีความดับไม่เหลือของทุกวิธีการมีโอ้อันนี้มันคืออันนี้จังทุกอนัตตาเพราะฉะนั้นถ้าเราจะเขียนใหม่ถ้าสมมติว่าคุณพิเศษต้องการจะเขียนใหม่อธิบายใหม่ในความเห็นที่ว่าโลกนี้มีอยู่โลกหน้ามีอยู่สัตว์ผุดเกิดขึ้นมีโดยในลักษณะของอนิจจังทุกขังอนัตตาเราควรจะพูดตามในยะที่มาในมหาจัตตารีสกสูตรที่พูดถึงว่าสัมมาทิฏฐิมีอยู่2 อย่างคือส่วนที่เป็นโลกุตระกับส่วนขอไปส่วนที่เป็นโลกิยะกับส่วนที่เป็นโลกุตระ เจ้าค่ะ โอเคมันก็แยกกันไปอย่างนี้อย่าเอามารวมกัน ค่ะ แล้วถ้าเราจะแจกแจงให้เห็นชัดเจนเราก็บอกเป็น2 อย่างอย่างนี้ไม่ต้องมารวมกัน เจ้าค่ะเจ้าค่ะ โอเคถึงจะเข้าใจถูกต้องอย่างนี้นะ เข้าใจเจ้าค ่ ะโอเคเจ้าค่ะก็อันนั้นก็เป็นคำตอบที่ให้กับคุณอภิสิทธิ์ในข้อแรกที่ถามมา ใช่ๆอีกนิดนึงคุณกฤษใจว่าทั้งหมดนี้เป็นอนัตตาแน่นอนทั้งหมดนี้เป็นอนัตตาแน่นอนใช่ไหมเพราะอนัตตาเนี่ยเป็นคุณสมบัติที่ติดอยู่กับสัตว์ที่ผุดเกิดขึ้นมีคุณสมบัติที่ติดอยู่กับโลกนี้โลกหน้ามันต้องอาศัยเหตุปัจจัยมาอยู่แล้ว เจ้าค่ะ แต่ที่บอกว่ามีอยู่เนี่ยคือในลักษณะที่ว่าถ้าเราศึกษาภาษาบาลีเนี่ยมันจะชัดเจนนะคุณใจที่ว่าเราใช้ลักษณะศัพท์ที่ไม่ใช่เป็นลักษณะศัพท์ที่เป็นทิฏฐิความเห็นที่ว่ามีเนี่ยคือแบบเป็นตัวตนแต่มีเนี่ยคือในความที่ว่าเป็นกริยาคำกริยาธรรมดาก ริยาธรรมดาว่ามีอยู่แต่ในทิฏฐิที่บอกว่ามีอยู่เนี่ยคือใช้อีกศัพท์หนึ่งที่ว่าเป็นตัวตนขึ้นมาแยกกันไปทีนี้ถ้าบอกว่าต้องการจะเข้าใจตรงนี้จริงๆอ่ะก็ไปศึกษาภาษาบาลีก็จะดีเหมือนกันโดยในเบื้องต้นว่าทั้งหมดเนี่ยเป็นอนัตตาอยู่แล้ว ก็เข้าใจตรงจุดนี้ถูกต้องเจริญบัตร สาธุเจ้าค่ะสำหรับข้อ2นี่คุณอภิสิทธิ์บอกว่าผู้ที่ละสักกายทิฏฐิได้และไม่มีอุปทานประเภทอัตตาวาทุปทานนะเจ้าค่ะที่อยู่ในอุปทาน4เนี่ยจะเห็นว่าไม่มีสัตว์ไม่มีบุคคลใช่หรือไม่เจ้าค่ะพระเจ้าค่ะมนเลยเจ้าค่ะ สัตว์เนี่ยหมายถึงผู้ที่ยังมีความข้องอยู่ยังมีความข้องอยู ่ คนที่คำว่าอัตวาทุปทานก่อนเนี่ยนะคือหมายถึงความยึดถือว่าวาทะเนี่ยของตนวาทะของตนคือยึดถือในทิฏฐิอัตวาเนี่ยวาทะเนี่ยคือลักษณะเป็นทิฏฐิลักษณะแบบเวลาที่เขาจะไปถามกันเนี่ยอย่างเช่นเวลาพวกนักปราชญ์เขาจะโต้กันอย่างเงี้ยเขาบอกว่าท่านมีวาทะอย่างไรท่านบอกฉันมีวาทะอย่างนี้แล้วท่านมีวาทะอย่างไรคำว่าวาทะนี่ก็หมายถึงทิฏฐิของพวกนั้นแหละว่าเขามีทิฏฐิแบบไหน แล้วก็จะยึดคิดยังไงใช ่ ไหม เจ้า คะให้พูดออกมาแบบนั้นประมาณน ั้ น ใช่ไหม เจ้ าคะในลักษณะที่ว่ามียึดถือว่าเนี่ยวาทะมีความคิดมียึดติดในคำพูดแต่คือไม่ใช่คำพูดในลักษณะที่เป็นวาจานะแต่ว่าเป็นความเห็นของเขาลักษณะแบบนั้นเนี่ยไอ้ความยึดถือยึดติดเนี่ยคืออุปทานความยึดถือยึดติดเนี่ยคืออุปทานทีนี้ถ้าสมมุติเราละอุปทานคือความยึดถือได้ไม่ว่าจะข้อไหนคือมันจางคลายไปหมดอยู่แล้วเพราะว่าอุปทานเนี่ยนะลักษณะของตัณหาในคุณใจมันจะเป็นยางเหนียวมันจะเป็นความยืดมันจะเป็นความหนืดมันจะเป็นแบบเป็นสายบัวมันก็จะมีใยมียืดอะไรที่มันจะยืดต่อไปซึ่งพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงแจกแจงออกจึงแจกแจงออกแจกแจงออกในลักษณะที่ว่าอุปทานมี4อย่างตัณหามี3อย่างเพื่ออะไรเพราะท่านเป็นภควาท่านเป็นภควาคือผู้จำแนกแจกธรรมมีความฉลาดก็แบ่งแยกไว้ให้ชัดเจนทีนี้ในการละเนี่ยคุณดูใจก็ต้องตามสังโยชน์คือเครื่องร้อยรัดเครื่องร้อยรัดที่มีอยู่10อย่างซึ่งเวลาที่เราปฏิบัติตามมรรค8ไปเนี่ยมันก็จะค่อยถอนออกถอนออกถอนออกที่ถ้าเราสามารถรักษากายทิฏฐิเนี่ยคือมีปัญญาเกิดขึ้นมีปัญญาสักกายทิฏฐินี่คือความยึดถือว่ามันเป็นตัวตนขึ้นมาเนี่ยนะคนที่รักษากายทิฏฐิได้เนี่ยไม่ใช่ว่าจะละอุปทานได้ทั้งหมดแล้วนะไม่ได้ยังไม่ได้หมดคือไม่ได้แม้แต่ข้อเดียวเลยด้วยซ้ำใน4ข้อนี ้ การมุปาทานศีลพัตุปาทานศีลพัตุปาทานขอไปได้อยู่นะเพราะว่าจริงๆแล้วในสังโยชน์10อย่างใช่ไหมแล้วก็ในอุปาทาน4อย่างเนี่ยสังโยชน์10อย่างอุปาทาน4อย่างการมุปาทานศีลพัตุปาทานอัตวาทุปาทานเนี่ยในศีลพัตุปาทานเนี่ยคือความยึดถือโดยศีลและพรตในสังโยชน์10อย่างจะมีข้อหนึ่งที่เรียกว่าศีลพัตตปรมาสคือการรูปคลำศีลพรตอย่างไม่ถูกต้องอย่างผิดวัตถุประสงค ์ ซึ่งนี้มันจะมาตรงกันแสดงว่าถ้าเราละศีลพัตตปรมาสได้เราก็จะละไอ้ความยึดถือในข้อศีลพรตที่มีความยึดถือไม่ถูกทีนี้ใช่อย่างไรก็ตามไอ้สักกายทิฏฐิที่เป็นข้อแรกมันไม่ได้มีในนี้มันไม่ได้มีในนี้เพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณลำพังเพียงแค่ละสักกายทิฏฐิได้เนี่ยมันเกิดกลับมาได้อีกแน่นอนมันเกิดกลับมาได้ กำเริบได้ ใช่จนกระทั่งว่าคุณละได้3 อย่างเพราะ3อย่างนี้จะเป็นระดับของโสดาบันเป็นผู้ที่มีอันไม่ตกต่ำเป็นธรรมดาคือบางคนอาจจะละสักกายทิฏฐิได้แต่บางครั้งบางคราวตอนไหนตอนตื่นมาเช้าๆอาบน้ำสดใสนั่งสมาธิอ่านพระไตรปิฎกยิ้มโอเคแต่พอออกจากบ้านไปนี่เจอขับรถปาดหน้าบ้างหรือว่า เริ่มจี๊ด อากาศมันร้อนบ้างทำไมฝนตกเรื่อยมันจะเริ่มมีปัญหาก็อาจจะละได้เป็นชั่วคราวบางคราวจนกระทั่งว่าคุณละในระดับ3อย่างนี้ได้มันจะไม่กลับกำเริบในความที่จะไม่ย้อนกลับถึงว่าบางทีเราละสักกายทิฏฐิได้วันนี้แต่ถ้ามันกลับมาอีกเพราะอะไรเพราะมันยังมี3อย่างนี้อยู่เป็นเพื่อนมัน คือในลักษณะอะไรเจ้าค่ะพระอาจารย ์สักกายทิฏฐิศีลพัตตปรมาสแล้วก็วิจิกิจฉานี่แหละความเคลือบแคลงเห็นแย้งไม่ลงใจมันก็จะเป็นตัวที่ เนื่องด้วยกับโมหะก็ทำให้ปัญญามันทึบต่อไปก็บางทีก็แจ่มแจ้งบางทีก็กลับมาได ้ ซึ่งลักษณะที่ว่าเราละได้บางข้ออย่างนี้ไม่ได้เต็มเนี่ยมันก็เป็นโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติมรรคโสดาบันยุมีศีลยุแล้วก็มีความรักความมั่นใจในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่ว่ายังละศีลปัตตปรมาสได้ไม่ได้ยังละ3ข้อสังโยชน์เบื้องสังโยชน์3อย่างเนี่ยไม่ได้เนี่ยก็คือเป็นโสดาปัตติมรรคจนกระทั่งเมื่อละ3สังโยชน์3อย่างได้เนี่ยมันจึงเป็นโสดาปัตติผล เจ้าค่ะ ซึ่งตรงนี้นะมันไม่ได้ว่าเป็นเหมือนกับเปิดปิดสวิตช์อะคุณใจ คือ เมื่อคุณเปิดไฟคุณก็เปิดคุณไปไหนคุณก็เปิด เ จ้าค่ะแต่ว่ามันเป็นยางเหนียวก็จะมันเป็นยางเหนียวไม่ใช่ว่าเราละปุ๊บแล้วมันจะไม่กลับมาอีกบางทีมันกลับมาอีกเข้าใจไหมบางทีมันกลับมาอีกอย่างคนที่ละศีลพัตตประมาทเนี่ยได้ใช่ป่ะสมมติคุณละได้3ข้อเลยสักกายทิฏฐิศีลพัตตประมาทแล้วก็วิจิกิจฉาคุณละได้ไปเลยเป็นโสดาปัตติผลเลยแต่บางทีมีความยึดถือในศีลและพรตศีลพัตตุปทานเนี่ยนะศีลพัตตุปทานมีความยึดถือในศีลและพรตชนิดที่แบบว่าบางทีก็อย่างคนที่ไม่คนที่เป็นโสดาบันเป็นโสดาปัตติผลอาจจะยังไม่บรรลุอนาคามีผลแต่ก็ยังแบบรักษาศีลชนิดที่แบบว่าไม่ถูกเข้าใจคลาดเคลื่อนก็มีนั่นก็ด้วยเพราะว่าศีลพัตตุปาทานคืออุปทานที่มีในศีลและพรตว่าฉันรักษาศาสนานี้บ้างพอคุณรักษาศาสนานี้มากศีลนี้พรตนี้คุณก็เลยบางทีก็ไปด่าศาสนาอื่นบางทีหรือว่าด่าพวกที่ทำไม่ถูกพวกที่อยู่ในศาสนาเดียวกันแหละแต่มันทำไม่ถูกฉันทำถูกบางทีอาจจะมีปากเสียงกันส่วนบัณฑิตทะเลาะกับคนได้แน่นอนยังได้อยู่ก็บางทีอาจจะด้วยความยึดถือที่คุณมีในศีลและพรตในคือข้อปฏิบัตินั้นๆก็ได้แต่บางทีมันอยู่ที่ว่าบริบทไหนเรากำลังอธิบายหรือว่าในสถานการณ์ไหนเรากำลังพูดถึงนะ เจ้าค่ะ เพราะฉะนั้นมันจะแยกโดยส่วนเดียวก็ไม่ได้ด้วยความที ่ พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นธรรมราชาท่านจึงแบบบอกไว้ในโดยความฉลาดของท่านเนี่ยท่านจึงแจกแจงไว้ให้แจกแจงไว้ให้ เจ้าค่ะ เราจับจุดไหนได้เราก็เอามาทำความเข้าใจพิจารณาดูอย่างเงี้ย เจ้าค่ะ แล้วที่สำคัญคุณจะละอุปทานคือความยึดถือได้คุณจะละสังโยชน์คือมีสักกายทิฏฐิเป็นต้นได้คุณต้องปฏิบัติตามมรรคแปด เจ้าค่ะ มรรคแปดแรกคือสมาธิจนไปถึงสมาธิแล้วเราจะเห็นว่าไม่มีสัตว์คือผู้ที่จะมาคล้องไม่มีบุคคลไม่มีตัวตนไม่มีเราเขาคำว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาเนี่ยบางทีคุณอยากจะได้ยินคำนี้อยู่เรื่อยๆนะ เจ้าค่ะ อันนี้คือคอนเซปต์คือความเข้าใจโดยความเป็นอนัตตา เจ้าค่ะ ตอนนี้ก็ต้องอธิบายซ้ำกันอีกคุณเดือดใจอย่างเช่นถ้าเราจะบอกว่าคุณเอาพลาสติกมามาประกอบกันแบบนี้เราเรียกว่าปากกาถูกไหม ปากกา ปากกาแต่ว่าปากกาเหล็กก็มีก็ใช่ไห ม แต่ปากกาแบบนี้ก็เรียกว่าเมจิกปากกาเมจิกนี้เป็นต้นปากกาหมึกแห้งปากกาหมึกซึมคุณก็ต้องเรียกชื่อใหม่โดยความที่เพื่อให้เข้าใจตรงกันในลักษณะที่มันปรุงแต่งกันมาแบบนี ้ เรียกชื่อใหม่เนี่ยทำไมคุณไม่เรียกพลาสติกอ่ะก็สมมุติเรียกให้เข้าใจตรงกันว่ามันเขียนได้นะมันคือเป็นปากกานะ จุ๊ค่ะ เห็นไหมในความที่เรียกตรงนั้นเนี่ยเราจึงเรียกว่าสมมุติไงสมมุติ จุ๊ค่ะ เห็นไหมสมมุติเรียกว่ามันคือพลาสติกแต่ว่าถ้าเราจะพูดจริงๆมันไม่ใช่พลาสติกนะมันคือน้ำมันเขาผลิตมาจากน้ำมันอย่างเงี้ยต้นนะแล้วกูจะคุยกันรู้เรื่องไหมเนี่ยว่าเอาน้ำมันมาซิฉันจะเขียนอย่างเงี้ยมันก็จะคุยกันไม่รู้เรื่องมันก็จึงต้องสมมุติในบริบทที่ว่าคุณจะทำอะไรก็ต้องสมมุติเรียกกันเรียกแบบนี้เรียกแบบนั้นนี่เรียกประชาธิปไตยนี่เรียกระบบการปกครองแบบนี้ให้เข้าใจตรงกันว่าเราจะทำกันแบบนี้นะลักษณะที ่ เราเรียกกันอย่างเงี้ยจึงเป็นสมมุติเนี่ยจึงมีคำว่าสมมุติและสัจจะแต่สัจจะความจริงกับสมมุติใช่ไหมสมมุตินี่คือแบบเพื่อให้เข้าใจตรงกันเพื่อเข้าใจตรงกันอ้าวนั่นคุณเตือนใจนี่พระมหาไพบูลย์นั่นท่านนายกนี่ ก็ว่ากันไปชื่ออะไรนายนี้นางนี้เพื่อเข้าใจว่าคุณพูดถึงใครกันแน่แล้วเราจะทำอะไรกันก็สมมุติเรียกเอาแต่สัจจะความจริงนะสัจจะความจริงว่าก็คือธาตุสี่สัจจะความจริงก็มีการปรุงแต่งสัจจะความจริงคือเรื่องของกรรมเป็นสัจจะความจริงว่ามันเป็นแบบนี้แบบนี้ปรุงแต่งกันมาแขนขาต่อได้เปลี่ยนถ่ายอวัยวะได้นี่คือมันก็เป็นอย่างเงี้ยเป็นอนัตตานี่คือความจริงสัจธรรมสัจธรรมเนี่ยก็จะอริยสัจอริยสัจนี่คือตรงนี้เข้าใจไหมแต่เราก็ต้องสมมุติเรียกเอาให้เกิดความเข้าใจว่านี่คือนี่บุคคลนี่คือสัตว์นี่คือคนนี่คือสุนัขเรียกภาษาไทยว่างี้เรียกภาษาอย่างอื่นมาอย่างนี้เนี่ยคือสมมุติเรียกเอา ใช่ค่ะ เข้าใจไหมทีนี้คนที่เข้าใจเรื่องสมมุติและเข้าใจเรื่องสัจจะเรื่องสมมุติและเข้าใจเรื่องสัจจะเนี่ยเขาก็จะมีความเข้าใจความเข้าใจนี้คือทิฏฐิที่ถูกต้องว่าไม่ได้มีสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาหลอกแต่ไม่ใช่ว่าจะทิ้งหมดแล้วก็ไม่สนใจหมดนะแต่เขารู้ว่านี่คือสมมุติก็ทำตามอะไรที่มันควรจะต้องบริหารจัดการทำไปในขณะเดียวกันเขาเข้าใจสัจธรรมตรงนี้นี่ความมากเข้าใจสัจธรรมตรงนี้เราเอาหัวข้อยกขึ้นมาว่าสัตว์บุคคลตัวตนเราเขาในหัวข้อเพื่อที่จะอธิบายสิ่งที่เป็นสมมติสิ่งที่เป็นสัจจะ เจ้าค่ะ โอเค เข้าใจไปแล้วเจ้าค่ะ บางทีเขาเรียกว่าสัจจะ สังสารวัฏ ถูกต้องถูกต้องเราก็ต้องสมมติเรียกให้มีความเข้าใจกันนั่นเรียกดวงอาทิตย์อันนั้นเรียกดวงจันทร์อย่างเงี้ยนะแล้วก็สมมติเรียกให้เกิดความเข้าใจตรงกันในขณะเดียวกันสมมติบางทีคนก็จะเรียกคู่กันกับวิมุตติใช่ไหมสมมติวิมุตติหรือสมมติแล้วก็สัจจะซึ่งนี่ทั้งหมดนี่คือสัจจะคือมันไม่ได้แยกกันสองส่วนแต่ทั้งหมดนี่คือสัจจะความจริงแล้วถ้าเราอยู่เหนือสมมุติก็คือคุณเข้าใจสัจจะทั้งหมดก็นั่นคือสภาวะที่คุณละตัณหาได้ละอุปทานได้ทั้งหมดเราอุปทานทั้งหมดละเรื่องร้ายรัดคือสังโยชน์ได้ทั้งหมดมีความเข้าใจในสัจจะความจริงอย่างเต็มที่แจ่มแจ้งในทุกผัสสะตลอดเวลา เจ้าค ่ ะ นี่คือถึงเข้าใจสัจธรรมความจริงนั่นคืออริยสัจ เจ้าค่ะเจ้าค่ะ ในข้อนี้เชิญพอ เจ้าค่ะสาธุเจ้าค่ะก็แจ่มกระจ่างแล้วสำหรับคำอธิบายอย่างช้าๆแล้วก็ละเอียดมากๆของพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนซึ่งให้แก่คุณอภิสิทธิ์วีระไวยชยะในวันนี้นะคะก็ขอกราบขอบพระคุณพระอาจารย์เป็นอย่างสูงเลยเจ้าค่ะรวมทั้งคุณศิลาผู้ถามมาด้วยสำหรับท่านผู้ฟังทางบ้านถ้าหากว่ามีคำถามอะไรก็เขียนถามกันมาได้เลยนะคะพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนท่านบอกตั้งแต่แรกแล้วว่ายินดีที่จะตอบทุกคำถามในวันอาทิตย์อย่างนี้เป็นการตามใจท่านสำหรับในเช้าวันนี้โยมก็ขออนุญาตกราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเลยเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะนำญาติโยมกราบขอบพระคุณกราบนมัสการลาพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนและพระเดชพระคุณหลวงพ่อรักเจ้าสะอาดทิตโตภาโสแห่งวัดป่าดอนไฮโศกนะเจ้าค่ะที่เมตตามาจัดรายการธรรมะดีๆให้เราได้รับฟังในรายการธรรมรับรุณทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยนี้เหมือนเช่นเคยพรุ่งนี้เช้าท่านผู้ฟังก็ตามรับฟังพระอาจารย์พระมหาไพบูลย์อภิปุโนเหมือนเช่นเคยตั้งแต่เวลา5:00 ถึง 6:00 สำหรับวันนี้กราบขอบพระคุณและกราบนมัสการลาเจ้าค่ะพระอาจารย์เจ้าค่ะ เจริญพร สาธุเจ้าค่ะ